Mała Megi i zespół Azyl P, wcześniej Obudź się i Oddział Zamknięty. Teraz piosenka nieco młodsza, ale też z lat 80. i też wielki przebój zespołu Milion Bułgarów. Czerwone krzaki. Czerwone krzaki, zespół Milion Bułgarów. I pewnie ktoś spodziewa się, że w tej chwili nastąpi ciąg dalszy, czyli kilka zespołów zimnofalowych. Ale tak nie będzie. W ramach luźnych skojarzeń po czerwonych krzakach zespół Krzak. We'll be right back. 82. Kawa Blues, zespół Krzak. Na przełomie lat 70. i 80. na polskiej scenie muzycznej zupełnie niezależnie od siebie funkcjonowały i zespoły rockowe, i zespoły bluesowe. Często grały na tych samych scenach i były przyjmowane przez publiczność z równie dużym entuzjazmem. A skoro przy bluesie jesteśmy, teraz Irek Dudek, czyli nazywany przez wielu prawie ojcem polskiego bluesa. Pewnie Rawa Blues teraz Państwu się troszkę przypomni. Have changed. Irek Dudek z płyty Irek Dudek Number One. Something must have changed. Pewnie parę osób oburzyło się, kiedy powiedziałem o Irku Dudku, że jest ojcem polskiego bluesa, bo no, tak, za takiego uważa się Tadeusza Nalepę i ja absolutnie nie kwestionuję tego. Natomiast chodziło mi o to, że Irek Dudek jest takim człowiekiem, który też organizacyjnie troszeczkę powoduje, że ma się kto zająć tymi zespołami, że jest Rawa Blues, że są koncerty i że on dba o to środowisko bluesowe, żeby cały czas o nim pamiętano, żeby cały czas coś się w nim działo. Teraz będzie rockowo. Będą dwa zespoły, które obok siebie konkurowały swego czasu wiarocznie, czyli Klosterkeller i Proletariat. Zdrowa wczoraj księżyc świat, a sercem wygrać bój z kamieniem. Wołasz do ludzi i kiedy nikt nie słyszy, co dzień wstajesz bledszy i bardziej jesteś niczym, bo tu polityka wysysa mózg. Z kulą w głowie, Proletariat, a wcześniej zespół Kloster Keller z płyty Violet i W moim kraju. Ania Ortodoks nagrywała tę płytę, będąc w ciąży i zaraz po urodzeniu swojego syna, stąd na płycie kołysanki, między innymi kołysanka dla Adasia czy Babelu. A piosenka W moim kraju, której słuchaliśmy, to był utwór rejestrowany jeszcze kiedy Ania była w ciąży i podobno towarzyszyły temu przeróżne, zabawne sytuacje, żeby móc na życie ten silny wokal nagrać. Zresztą opowiadała o tym Ania swego czasu w historii pewnej płyty. W Nocnej Polsce w tej chwili będzie zespół Kobra Nocka w trzech utworach. Ciebie

się samego siebie. Dziś urodził mi się syn. Narodzone dzieci wrzeszczą brzmieniem punk rockowych płyt. Co ten hałas znaczy, wiesz co? To jest hałas przyszłych krzywd. Więc mi zdejmij z czoła znanie. Jeśli umiesz spraw, zepchnij przepaść w straszny kamień. Niewidoczny garb. Więc mi zdejmij z czoła znamie. Jeśli umiesz spraw, aż straszny kamień, niewidoczny garb. Dwa nagrania z lat 90. i jedno z samego początku działalności Kobranocki. Kobranocka z delikatnym wsparciem Edyty Bartosiewicz. Więc mi zdejmij z czoła znamie, wcześniej z łopotem flag. I na samym początku List z poligonu, piosenka znana również jako List z pola boju, w takiej wersji ukazała się na płycie. Natomiast podczas pierwszej sesji nagrania zespół Kobranocka, w ogóle pierwszej, w studiu Polskiego Radia Bydgoszcz, zaśpiewał Kobra właśnie List z poligonu i my odtworzyliśmy piosenkę w tej wersji pierwotnej. Trójka i Nocna Polska w tej chwili nie będzie po polsku, ale polski jak najbardziej zespół Hołki, Transmission into your heart. Stronger than dead. Transmission into your heart. Dla wielu osób najważniejsza polska płyta lat 90. Dla wielu osób zespół Hawk to była formacja, której nikt nie jest w stanie zastąpić. Tragiczne losy były tej grupy. Nie tak dawno zresztą Darek Malajenek opowiadał o tym wszystkim w Godzinie Prawdy u Michała Olszańskiego. Zresztą ja również miałem z nim szansę spotkać się wielokrotnie i o tym wszystkim też mówiliśmy. Ale płyta Transmission into your heart i utwór tytułowy to zdecydowanie wielkie dzieła. I to tyle w Nocnej Polsce dziś. Tomasz Żonda, dziękuję. Na koniec będzie zespół Zio. Thank you.

ponoć największa nadzieja tego roku w muzyce, czyli Joe Cesar i kolejne nagranie w trójce. To na dzień dobry. Dziś Casio, a teraz 4 po czwartej. Jak zwykle o tej porze piosenka dnia. A dziś Morrissey i singiel z jego 10. solowego albumu. Mental in Valencia, then someone